सीधी सीधी बात है, आप कठिन मत मानो, इसको कठिन मानो, ये अपनी बात है। संसार में लगना तो कठिन है, क्योंकि इसमें किसी तरह आप रह सकते ही नहीं, महान कठिन है। संसार के भोगों को भोगना, पदार्थों को इकट्ठा करना मामूली चीज नहीं है, बड़ी भारी कठिन है। कितने आप मेहनत करो रहेगा ही नहीं, कितने मेहनत करो रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति अपना खास काम है, खास अपनी जगह है। मैं मानस भगवान के अंश है, भगवान की प्राप्ति हमारी खास बात है, हमारे सबकी कब्जे की बात है, हमारे अधिकार की बात है। और अधिक बात की बात तो आप कठिन मान रहे हो, खास बात है उसको कठिन मान रहे हो, जो कठिन बात है उसे ख्याल ही नहीं करते हो। संसार का सब कठिन कठिन क्या असंभव, असंभव असंभव असंभव है, कठिन नहीं असंभव, आप रख सकते ही नहीं संसार का संबंध, रख सकते ही नहीं, कभी कभी नहीं रख सकते। कैसे रख सकते बताओ, 84 लाख जोड़ी भोगी कोई के शब्द नहीं रह सके, मनुष्य में रह जाओगे, असंभव है, रह ही नहीं सकते। संसारी चीजों को साथ रख ही नहीं सकते, आप उनके साथ रह सकते ही नहीं, ये असंभव बात है, संभव ही नहीं है। उनको तो मान लेंगे कठिन, जो अपनी खास चीज है उनको मान लीजिए कठिन, वो कठिन है, वो कठिन क्या है, वो तो अपनी चीज है, शरीर अपना नहीं है, न स्थूल है सूख है कारण है, अपना ही नहीं, अपना हो तो अपना अधिकार होना चाहिए आपका, अपना अधिकार हो तो अपनी मर्जी हो, बीमार मत होने दो, अरे कम से कम मरने तो नहीं दो, क्योंकि कोई मर्जी से मरता है क्या, सब बिना मर्जी मरते हैं, बिना मर्जी मरते हैं, मरना नहीं चाहते इसलिए मरते हैं। तो रख सकते ही नहीं, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, किसी तरह से नहीं रखते। और तो मान लिया कठिन आपने, और परमात्मा की प्राप्ति अपनी ममई मानस हो जीव लोग, भगवान ही मानस है, भगवान हमारे, हम भगवान गए, उसको मान लिया कठिन, ये बड़ी गलती की बात है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, वो तो अपनी है, अपना है। जैसे बच्चा माँ की गोद में जाने में क्या कठिन था, मेरी माँ गोदी में माँ नहीं ले तो आश्चर्य आता है कि गोदी बन लेती, अरे तू खादे में मेले में भरा हुआ है, माँ निगलने लगे तो वो तो जा बैठे, अगर माँ निगलने लगे वो तो है जी जा बैठे। अब साड़ी खराब होते मेरे क्या मतलब, मेरी मेरी माई मारी बुद्धि मेरी है, ऐसे माँ मेरी माँ कैसे, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, कैसे सुने उसको, सोच सकते नहीं। संसार का संबंध कोई भी रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, असंभव है। जिनमें नए नए संबंध जोड़ते हैं, कोई चेला बना रहे, कोई चेली बना रहे, कोई गुर भाई बना रहे, गुर भाई बहन धर्म भाई बना दी, में फर्स्ट भाई अलग ही बहुत फर्श है, नए फर्श क्या करोगे, पहले ही बहुत सारे झाड़ फैला रखा है, फिर नया दवा फैलाओ जान जान कर गए, कितनी दोष है। और परमात्मा का संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उसके हम है वो हमारे हैं, उसको मानने का कुछ नहीं करते, क्या बुद्धि हो गई, थोड़ा विचार तो करो, मई मानस और जीव लोग, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल शायद सुवराशी, शायद सुवराशी, शायद सुवराशी, वो कठिन मान जाओ, कठिन करते हमारे पास उद्योग करे, शरीर से करेगा या प्राणायाम करेगा, ये करेगा वे करेगा, धूप करे, क्या करे, वरम मारा है प्राण, इतना ही मानना है। केवल मेरे है परमात्मा, केवल इतनी बात, इतनी लंबी छोड़ी नहीं है, मेरे भगवान का भगवान का हूं, माँ मेरी है, मैं माँ का बेटा हूं, माँ मेरी मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान है, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, इतनी बात है, जिनमें कितना ही श्रवण मदन मार धरना, सीधी सादी बात है, भगवान हमारे हैं, हमारे मुहिवान सो भगवान कहते मेरा अंश है, उसको कभी मान लिया है, ये नए नए जाल में मत फंसो महाराज, कृपा करो कृपानाथ, नए नए जाल में मत फंसो, और पहले बार जाल ही काफी है, फिर नया जाल क्यों फंसो, कुछ नहीं हुआ नहीं, तो सीधी सादी बात है, सीधी है, अपनी है, अपनी अपनी अपनी है, वही वर्षो जीव लोगे, संसार में कटे रहो, नहीं रह सकता संसार के साथ में, भटकता ही रहेगा, भटकता ही टिक नहीं सकता, कोई जगह टिक नहीं सकता, टिक सकता ही नहीं, उसको शुरू बन दिया, अरे भगवान ने तो बना रहेगा ही, आप भूल जाए भगवान नहीं भूलते, वो नहीं भूलते, कृपा करो कृपानाथ, सब है भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं भगवान, बच्चा माँ माँ को समझता है, उससे ज्यादा संबंध है, ये तो माँ का नया नया संबंध होता है, 84 लाख योनी में 84 लाख माँ होती है, वो सदा की माँ है, सदा का संबंध है हमारा, टूट सकते ही नहीं, टूट सकते ही नहीं, संसार का संबंध सकते ही नहीं, असंभव बात है, असंभव बात हो तो शुरू बन गया, खास अपनी चीज है उस नहीं मान लिया, मेरे वास्ते जाता भाई, अपने भगवान है, मेरा भगवान है, मतलब सत्संग ने प्रगति स्थान नहीं, ये प्रकृति में रहती है, इनको कौन मानता है, ये अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, अपनी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, आप रह सकते ही नहीं, आप इनके साथ रह सकते नहीं, कभी नहीं रह सकते, भगवान से दूर हो सकते ही नहीं, ताकत नहीं किसी में, भगवान सर्वसमर्थ है, मतलब हमें छोड़ नहीं सकते, हमारा छोड़ अलग हो जाए, ताकत नहीं भगवान में, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं, भगवान सामर्थ्य नहीं है, हमारा अलग हो जाए, उसको मान लिया कसन, संसार को मान लिया सुनो, जो बालक बना रहा नहीं, जवानी रहे नहीं, बूढ़ा बना रहा नहीं, रोग बना रहे, निरोग बना रहे नहीं, धनी बना रहे नहीं, निर्धन बना रहा नहीं, तरह तरह धारण किया, अब फिर भी छूट गया, फिर भी छूट गया, फिर भी छूट गया, वो तो छूटेगा ही, साथ रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, अरे भगवान से दूर हो सकते ही नहीं कभी, इतने भगवान जी, भगवान आनंद जी, महान आनंद, ऐसा आनंद कभी हुआ नहीं, कोई जन्म में हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और जन्म हो नहीं सकता, भगवान का जितना नजीक का संबंध हमारा हमारापन है, ऐसा संबंध किसी के साथ हो नहीं सकता, संभव नहीं है, कैसे करोगे बताओ, इसलिए हमारा है कहते भगवान हमारा है, हमारे एक धागा साथ चले, सारा पुराना धागा ही साथ चले, शरीर पर आप शरीर बीमार हो जाए, सारे हो जाए, इसमें स्पष्ट होता नहीं, शरीर मेरा है, कुछ तो लाज आने चाहिए, शर्म आने चाहिए, क्या कर रहे हो आप, शरीर कैसे हमारा है, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलने के सिवाय एक रूप रहता ही नहीं, आप बदलते ही नहीं, एक रूप रहता है, उनका संबंध हो ही नहीं होता, परमात्मा बदलते नहीं, बदले नहीं, वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है एकदम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात पक्की सच्ची एकदम सत्य। सब जितने भी सब भगवान के साथ ही है, भगवान है हमें, हमारे भगवान है हमारे, भगवान हमारे है। मानो माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो, मित्र मानो, ससुर मानो, भगवान ना कर सकते रहे। आप माँ मानो तो माँ मानने को तैयार होगा, भगवान माँ मानेंगे, गोदी मान जाएगा आप। ऐसा है कोई? उमा राम समेत माए गुरु पितु मातु बंधु हो गए, ऐसे भगवान अपने अपने उन्होंने छोड़ दिया, चौंका मर गया, धन दे दे दे मान दे पड़े दे वाह वाह हो जाए। क्यों ना सही बता रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहा है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एक कोड़ी नहीं मिलेगी, कोड़ी भी एक धागा नहीं मिलेगा, धागा भी तुम्हारी है ही नहीं, मिलेगी ऐसे? मन तुम्हारा नहीं, बुद्धि तुम्हारी नहीं, प्राण तुम्हारे नहीं, शक्ति तुम्हारी नहीं, योग्यता तुम्हारी नहीं, कैसे साथ जाएगी? बल तुम्हारा नहीं, ए भगवान तुम्हारे, हम हमारा भगवान, भगवान भगवान हमारा है, भगवान न्यारे हो सकते नहीं, आपसे भगवान न्यारे हो सकते नहीं, कैसे हुआ? अगर न्यारे हो जाए तो भगवान हो जाए, हम एक भगवान न्यारे हो जाए, वो भगवान न्यारा, हम भगवान न्यारे, हम अपना न्यारा है समय है। भगवान न्यारे हो जाए तो भगवान से हम नंगा न्यारे हो जाएंगे, हम न्यारे भगवान, भगवान वहां बैठो, हम भगवान है, असंभव बात है। भगवान ही प्राप्ति कठिन है, भगवान संसारी प्राप्ति है, सुनो कर्म प्राप्ति, भाई थोड़ी सी कृपा करो, कृपानाथ मेहरबानी करो, सबसे सुगम है और सदैव प्राप्त है। भगवान अलग हो सकते नहीं, आप नर्क में जाओ तो नर्क बनता रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग बनता रहेगा, बैकुंठ में जाओ बैकुंठ बनता रहेगा, मृत्यु लोग मृत्यु तक रहेगा, जहां जाओ वहां ही पहले मौजूद। ऐसे साथ रहने में कोई है? वहां राम समय तो जगह वहां ही गुरु पितु मातु बंधु हो नहीं, कोई नहीं बना। अरे मन बुद्धि आप साथ रहते नहीं, गाय नींद में नहीं, घर नींद में नहीं रहते, कैसे ही नहीं, उसको अपना मान लिया, धन को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, अपना नहीं है, अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, कभी अपने साथ रहने वाला नहीं, आप नहीं साथ रह सकते ही नहीं, बोलो कितना देर से आप रह सकते हो, धन के साथ में आप मकान के साथ रह सकते हो, जमीन के साथ रहते रह सकते हो, जाते के साथ रह सकते हो, अपने बल के साथ रह सकते हो, अपनी विद्या के साथ रह सकते हो, अपनी योग्यता के साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते, ना इनके साथ आप रह सकते हो, ना आपके साथ रह सकते, उनको तो अपनी मान लिया। अरे भगवान दूर हो सकते नहीं, भगवान सर्व समर्थ है, उस भगवान में ताकत नहीं, हमारे से दूर हो जाए, हमारे से दूर कैसे हो जाए, हमारे दूर हो जाए व्यापक बना सर्व जगह सब परमात्मा है, ये बात ही नहीं रहती, इतने अपना है उसको दूर गया, ये उद्योग करेंगे नहीं करें, करें परिश्रम करेंगे, भगवान के लिए परिश्रम जरूरी है, परिश्रम संसार के लिए है, भगवान तो अपने आए बने, अपनी माँ के गोदी जाने में क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या पैसा देना पड़ता है, क्या चीज करनी पड़ती है, हमारी माँ है, सिर्फ कहते हैं माँ माँ माँ माँ, ऐसे माँ से बढ़कर भगवान है हमारे, मान दयालु चतुर्थ कृपालु कैसी मौज की बात है, कितने गण की बात है। हमारे ही भगवान हमारे एक एक भाई एक ही बहन कह सकते भगवान हमारे सब कह सकते हमारे भगवान पूरे के पूरे पूरे के पूरे भगवान हमारे पांच हजार नहीं है। इससे बार मैं थोड़ा थोड़ा अरे बाप जो है तो अरब हिस्सा पड़ेगा छोटे के लिए पूरे पूरे के पूरे भगवान हमारे। उसके लिए आर्श करते हैं परमात्मा कठिन है कठिन है आपकी असल चाहना चाहिए असली चाहना चाहिए सीधे करे केवल चाहना केवल चाहना से रोयो राज मिले रोयो भगवान मिले राज नहीं मिलेगा रोने से धन नहीं मिलेगा ये भगवान मिलेंगे। भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं हमारे से अलग हो नहीं सकते हम उनसे अलग हो नहीं सकते भगवान हमारे हम भगवान के हैं। ऐसा अभिमान जाए जनी भोले भोले मन भूल करके भी मैं सेव करू पति पति मोरे ऐसा अभिमान जाए नहीं भोले भूल करके वैसा अभिमान नहीं उठती भगवान हमारे हम भगवान वो द्वैत समझो अद्वैत समझो वो आप ही मर जाओ समझो समझो मर जाओ सुसो हमारे ऐसे संदेह नहीं स्वरूप है तो हमारे हैं मालिक है तो हमारे हैं पिता है तो हमारे हैं पुत्र है तो हमारे हैं भाई है तो हमारे हैं मित्र है तो हमारे हैं संबंध है तो हमारे हैं हमारे हमारे साथ संबंध है भगवान सब भाई बहन सब सोच रहे भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं। उमा राम असम हेतु जग माही गुरु पे तो मातु बंधु को ऐसे भगवान हमारे हैं आप सब मान सको सब सब के सब सब के सब और आप जो तैयार हो जाए तो भगवान पहले से तैयार ही बैठे एकदम अरे ऋषि इसमें है गंगा जी कह रहे हैं घाट पर तो भाई जी ने कहा था भगवान तो मिलने के लिए मरे कोई भूखों मरे पैसों मरे नहीं जो मिलने के लिए मरे मैं भगवान को नहीं समझे हमारे बिना बच्चे के बिना माँ नहीं रह सकते बच्चे के बिना माँ की सत्ता ही नहीं है बच्चा स्वतंत्र है माँ का जन्म नहीं तो बच्चा कौन सोएगा हम बच्चे के रहे भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे पैदा किए सब मेरे प्यारे लगते हैं ऐसा है कोई कह रहे बंदा कितने आनंद की बात है कितनी मौज की बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी हमारे हित की बात है भगवान है हम हैं हमारे भगवान है भगवान है हम है भाइयों माताओं बहनों भगवान मेरे भगवान मेरे आप हरे कैसे तो भगवान मेरे भगवान मेरे ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव सब सब जीते ईश्वर ईश्वर हमारा है। संसारिक चीज आपकी थोड़ी है आपके कितने रहेगी आपके माता पिता भाई बंधु कुटुंबी कितना दिन रहेंगे कितना दिन आपके साथ आप कितना दिन रह सकते हैं अब भगवान का उपयोग हो सकता नहीं हो ही नहीं सकता समझ नहीं खास हमारे हो उसी बात कठिन मत मानो, मारे भगवान मारे भगवान है मारे मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे निहाल हो जाओ, रात ना समझ जाओ, मौज जाके उमा राम समय जगमाए, उमा राम समय जगमाए, उमा राम सब हेतु जगमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाए को नाए, कोई यह नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव नहीं है। भगवान हमारे, हम भगवान के, इतनी बढ़िया बात है, इतनी सरल बात है, इतनी अशुभ बात है, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। असाभिमान जाय जनि भोरे मैं पे सेवक रघुपति पति मोरे, कैसी मौज की बात है, भगवान हमारे और कोई नहीं है, ये हाथ का हमारा नहीं है, ये कपड़ा हमारा नहीं है, ये सब सूटेगा लोग बड़े गए नहीं, कैसे होगा वह कितना दिन रखोगे, कितना दिन इनको रखोगे आप, सौ वर्षों भीतर भीतर सब सब आता है, और भगवान हमारे हैं, दूर हो सकते नहीं, हमारे को छोड़कर जा सकते नहीं, दूर हो सकते नहीं, हमारे हैं भगवान हमारे, क्यों दूसरी चीजों को अपनी माना है, यही बात है, भगवान के सिवाय दूसरी चीजों को अपनी माना है ये बात है, ये अगर आप छोड़ दो बिना किया भगवान का संबंध नहीं, आप छोड़ के देखो संसार कोई चीज अपनी नहीं है, जन्म से पहले कौन सी थी अब अपनी मानते हो, कोई अपनी है नहीं, बदलती है हरदम ही, मन ही बदलता है, बुद्धि बदलती है, ईश्वर बदलता है, इंद्रिया बदलती है, प्राण बदलते हैं, विश्व संसार सब चीज बदलती है, बदलते है। भगवान नहीं बदलते कभी, भगवान हमारे हैं, हमारे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे मेरा भाई कह रहे मेरे तो मेरे धर को बाहर है दूसरों ने कोई, मेरे तो मेरे धर को बाहर है दूसरों ने कोई, मेरे मेरे गोपाल दूसरों कोई, चाके बोल कुछ मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरों कोई, ऐसे प्यारे ऐसे हित करने वाला दूसरा कोई नहीं, जो हमारे है गुरु पितु मातु को बंधु को ना, गुरु को दर्जा बताते हैं हम साहब राम जी सोच नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसे भगवान हमारे हैं, सदा हमारे हैं, सब हम भगवान के हैं सदा ही, कभी भगवान से दूर हो सकते नहीं, आपसे दूर भगवान हो सकते नहीं, भगवान हमारे निजी अपने खाप सपने, हम भगवान के भगवान हमारे, बोलो किसी ताकत वो दूर जाए, भाई गाने आंगणिया नो पर नोवे या तो आप विचारो आंगणिया नो आंगणिया से तक अलग हो जाए, कैसा हो जाएगा आप होने से देखो, भगवान हमारे हैं, तभी वो माता पिता तभी वह तुम्हें वो बंधु सेगा तुम्हें, तभी वो विद्या तुम्हें वो तुम्हें तुम्हें वो सर्वम, सदा सदा भगवान हमारे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदा राम जी हमारे। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध जय शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 15 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम